یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا یا امام القبلتین یا رسول الثقلین یا امام القبلتین یا رسول الثقلین فاتح بدر و حنین راحت جانور عین راحت جانور عین مصطفی و مجتبی یا حبیبی مرحبا مصطفی و مجتبی یا حبیبی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا اول و آخر ہے آپ خلق کا ارما ہے آپ اول و آخر ہے آپ خلق کا ارما ہے آپ حافظ و ناصر ہے آپ حافظ و ناصر ہے آپ حاضر و ناظر ہے آپ حاضر و ناظر ہے آپ ابتدا و انتہا یا حبیبی مرحبا ابتدا و انتہا یا حبیبی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا زندگی کے پیچ و خم بن گئے ہیں وجہ غم زندگی کے پیچ و خم بن گئے ہیں وجہ غم یا نبی محترم یا نبی محترم ہم پر ہو لطف و کرم ہم پر ہو لطف و کرم اختیار کبریا یا حبیبی مرحبا اختیار کبریا یا حبیبی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا نور جان و نور عین آفتاب مشرقین نور جان و نور عین آفتاب مشرقین نو بہار مغربین نو بہار مغربین آپ ہیں ہر دل کا چین آپ ہیں ہر دل کا چین مصطفی مصطفی یا حبیبی مرحبا مصطفی مصطفی یا حبیبی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا آپ ہیں سب کے امام آپ کے سب ہیں غلام آپ ہیں سب کے امام آپ کے سب ہیں غلام اور غلاموں کا ہے کام اور غلاموں کا ہے کام پڑھتے رہنا صبح و شام پڑھتے رہنا صبح و شام دم بدم صلی علی یا حبیبی مرحبا دم بدم صلی علی یا حبیبی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا انجم آشفتا سر پھر رہا ہے در بدر انجم آشفتا سر پھر رہا ہے در بدر یا شاہ جن و بشر یا شاہ جن و بشر ہو کرم کی ایک نظر ہو کرم کی ایک نظر شاف روز جزا یا حبیبی مرحبا شاف روز جزا یا حبیبی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العینی حبیبی حبیبی